اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ صلوا علی الحبیب وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جو بہت بڑے فرشتے ہیں، یہ سور پھونکیں گے، سور پھونکیں گے۔ تو میں سور کے مطابق متعلق کچھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا مقاتل رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو، یہ بگل کی طرح ہوگا، سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے اس سور کے سر کی گولائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ٹک ٹکی باندھے عرش کی طرف متوجہ ہیں کہ کب انہیں سور پھونکنے کا ارشاد سنائی دیتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو شدت اضطراب سے سیدنا جبرائیل، سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل اور سیدنا عزرائیل علیہ السلام کے سوا زمین و آسمان کے سب جاندار فوت ہو جائیں گے۔ پھر عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا اور وہ ان تین فرشتوں کی روح بھی قبض کر لیں گے۔ اس کے بعد عزرائیل جو ملک الموت ہے علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فنا سے ہم کنار کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ نفخ سور کو یعنی سور کی آواز کو 40 سال گزر جائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالی اسرافیل کو زندہ کرے گا اور وہ اٹھ کر دوبارہ سور پھونکیں گے۔ چنانچہ سورۃ الزمر آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قیام ينظرون۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر وہ یعنی سور دوبارہ پھونکا جائے گا، جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امام الخائفین بھی ہیں، یعنی اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے بھی امام ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً بخشے بخشائے ہیں بلکہ ہم گناہگاروں کو بھی بخشوائیں گے، یہ آقا یہ مولا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے سکون پاؤں جبکہ صاحب سور یعنی حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سور منہ میں لیا ہوا ہے، پیشانی جھکائی ہوئی ہے اور کان اللہ عز و جل کے فرمان پر متوجہ کر رکھے ہیں کہ اسے کب سور پھونکنے کا حکم ملے اور وہ سور پھونکیں۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت ناک ہے، جب سے اسرافیل کو پیدا کیا گیا ہے سور اس کے منہ میں ہے اور وہ ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے رکھے حکم خدا بندی جل جلالہ کے انتظار میں ہے، ہوشیار ہو جاؤ اور سور پھونکے جانے کے وقت سے ڈرو، اس وقت میں لوگوں کی ذلت اور رسوائی اور عاجزی کا تصور کرو، جبکہ دوسری مرتبہ سور پھونک کر انہیں کھڑا کیا جائے گا اور وہ اپنے متعلق اچھا یا برا فیصلہ سننے کے منتظر ہوں گے. اور اے انسان تو بھی ان کی ذلت اور پریشانی میں برابر کا شریک ہوگا. بلکہ اگر تو دنیا میں آسودہ حال اور دولت مند ہے تو جان لے کہ اس دنیا کے بادشاہ تمام مخلوق سے زیادہ ذلیل اور حقیر ہوں گے اور چونٹیوں کی طرح پامال ہوں گے. اس وقت جنگلوں اور پہاڑوں سے درندے سر جھکائے قیامت کی حیبت سے سہمے ہوئے اپنی ساری درندگی اور وحشت بھول کر لوگوں میں گھل مل جائیں گے. یہ درندے اپنے کسی گناہ کے سبب نہیں بلکہ سور کی خوفناک آواز کی شدت کی وجہ سے زندہ ہو جائیں گے اور انہیں لوگوں سے خوف اور وحشت تک محسوس نہیں ہوگی. چنانچہ سورۃ التکویر میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ترجمہ کنز الایمان اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے پھر شیطان اور سخت نافرمان اپنی نافرمانی اور سرکشی کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے انتہائی ذلت کے ساتھ اس فرمان الہی عز و جل کی تائید میں حاضر ہوں گے جو سورہ مریم کی 68ویں آیت میں ہے. ترجمہ کنز الایمان تو تمہارے رب عز و جل کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر ڈائیں گے اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے. ذرا سوچو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اور جب لوگ قبر سے اٹھانے کے بعد ننگے پیر اور ننگے بدن میدان قیامت میں جو ایک صاف شفاف زمین ہوگی جس میں کوئی کجی اور ٹیلا نہ ہوگا آئیں گے. اس پر نہ کوئی ٹیلا ہوگا کہ انسان اس کے پیچھے چھپ جائے اور نہ ہی کوئی گھاٹی ہوگی جس میں انسان اوجھل ہو جائے, بلکہ وہ ہموار زمین ہوگی جس پر لوگ گرو در گرو لائے جائیں گے. بے شک رب ذوالجلال جل جلالہ عظیم قدرتوں کا مالک ہے جو روئے زمین کے گوشے گوشے سے تمام مخلوق کو ایک ہی میدان میں سور پھونکنے کے وقت جمع فرمائے گا. تو دل اس لائق ہے کہ اس دن بے قرار ہوں اور آنکھیں خوف زدہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر حال میں امن و امان نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی ہیبت اور ہولناکی کے وقت امن نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان و عافیت کے ساتھ خاتمہ فرمائے. اے کاش عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا شہادت نصیب ہو جائے. اے اللہ ہمیں جنت الوقیع میں مدفن دے دے. مولا کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب کر دے, بلکہ جنت الفردوس میں اے مولا ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. اور اے اللہ جنت الفردوس میں پڑوس میں بھی ایسی جگہ نصیب کر دے جہاں سے ہم پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھپ چھپ کر دیکھا کریں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس طرح کی پیاری پیاری باتیں سیکھیں.